to Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 126 sztuk za 87,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 124,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Przez przynajmniej tydzień Michałka będzie w areszcie na Wyspach Brytyjskich. Dzisiaj były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie zgodził się na ekstradycję. W przyszłym roku samorządy dostaną 25 miliardów złotych. Finansowy zastrzyk zapowiedział szef rządu. W Wenezueli wrzesień pachnie świętami. Dyktator Maduro właśnie przyspieszył Boże Narodzenie. Michał K. pozostanie w areszcie przez przynajmniej tydzień. Co dalej w procesie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych? O tym nasz korespondent, który był na rozprawie w Londynie. Za tydzień kolejne posiedzenie i kolejna szansa, by Michał K. wyszedł za kaucją. 17 lutego ma się rozpocząć trzydniowa rozprawa, na której sąd zdecyduje, czy były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zostanie odesłany do Polski. Wszystko to przy zastrzeżeniu, że nie wydarzy się nic, co opóźni proces. Tego typu sprawy mogą trwać do 6 miesięcy, jeśli są bardziej skomplikowane, mogą trwać nawet do 2 lat. Mówi prawniczka Anna Grudzińska z kancelarii Guernica Fetty Seven Chambers. Michał K. pozostanie w areszcie, bo sądu nie przekonały słowa jego adwokatki, która wskazywała na jego nieposzlakowaną opinię. Dodała, że obawia się on, że zarzuty są polityczne. Przedstawiciel prokuratury odpowiadał, że zarzuty są poważne i że chodzi o, tu cytat, zorganizowaną przestępczość w sercu świata władzy. Sędzia Caroline Jackson uznała, że jest ryzyko, że Michał K. nie stawi się na następnej rozprawie. Oceniła, że chciał uniknąć powrotu do Polski. Podkreśliła, że nie ma więzów łączących go ze społecznością w Zjednoczonym Królestwie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 25 miliardów złotych ma trafić do samorządów w przyszłym roku, zapowiedział po posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk. Rząd przyjął dzisiaj projekt ustawy wspierającej i reformującej finanse samorządów. Premier podkreślił, że dzisiejsza decyzja uniezależni samorządy od wpływu władz centralnych na ich decyzje budżetowe. Od przyszłego roku w myśl projektu ustawy dochody samorządów z KIT i CIT mają być liczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Nasze czy przyszłych rządów decyzje podatkowe nie będą wpływały negatywnie na przychody samorządu, bo one będą stabilnie naliczane od bazy podatkowej. Według Donalda Tuska przy ostrożnych szacunkach w ciągu najbliższych 10 lat samorządy otrzymają o 345 miliardów złotych więcej. Do tego niezależnie dojdą też środki z Unii Europejskiej. Jan Olencki, Polskie Radio. Pracujemy nad kolejną umową na dostawę kolejnych koreańskich czołgów K2. Ona musi być precyzyjna i mieć zabezpieczone finansowanie, zadeklarował szef MON Władysław Kośniak-Kamysz na targach zbrojeniowych w Kielcach. Według zapowiedzi resortu obrony z poprzednich miesięcy kolejna umowa na dostawę 180 maszyn miała zostać podpisana prawdopodobnie właśnie na kieleckich targach. Brak podpisanej umowy skrytykował były szef MON i polityk PiS Mariusz Błaszczak. Najważniejsza sprawa, ja chcę inaczej niż nasi poprzednicy, żeby szybciej produkt był spolonizowany, żeby szybciej czołgi K2 były produkowane w Polsce, tłumaczył Kośniak-Kamysz. Za uczniami drugi dzień nowego roku szkolnego i za ekspertami przypominamy, żeby rano przed wyjściem do szkoły był czas na zjedzenie śniadania. Według różnych badań to najważniejszy posiłek dnia, który ma wpływ na zdolność uczenia się, koncentracji i rozwoju intelektualnego. Uczniowie twierdzą, że jedzą śniadanie w domu i zabierają też drugie śniadanie do szkoły. Zazwyczaj to jem omlet i piję wodę. Co zabierasz do szkoły do jedzenia? No kanapki. Do picia to sok, no i tak jakiś batonik. Płatki z mlekiem tak najczęściej, czasami kanapki z ogórkiem albo czymś innym. Doktor Michał Brzeziński z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zachęca, aby dzieci jadły chociaż małe śniadanie przed wyjściem do szkoły. Nie każdy żołądek jest gotowy, żeby rano wpakować w siebie, nie wiem, 4 kanapki czy miskę owsianki. To niech to będzie dobrze zbilansowane śniadanie. Niech tam będzie białko, niech tam będzie warzywo, niech tam będzie jakiś długo rozkładający się cukier, pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, bo to są te produkty, których ten mały człowiek potrzebuje na pierwsze parę godzin. Ja też nie jestem dogmatykiem w tym zakresie. Jeśli mały człowiek nie jest w stanie zjeść czegoś w domu, niech coś zje na pierwszej przerwie w szkole. Tylko on musi mieć to przygotowane czy przez siebie, czy przez rodziców. I ważne, żeby w domu tylko napił się wody czy herbaty przed wyjściem z domu, żeby nawodnić ten organizm, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Uczniowie, którzy nie jedzą w szkole drugiego śniadania, częściej skarżą się na bóle głowy, złe samopoczucie, a także mają gorsze wyniki w nauce. Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro, oskarżony o sfałszowanie niedawnych wyborów prezydenckich, ogłosił zmianę oficjalnego kalendarza i przesunięcie obchodów świąt Bożego Narodzenia w kraju. Jest wrzesień i już pachnie Bożym Narodzeniem i dlatego w tym roku w hołdzie dla Walecznego Ludu w podziękowaniu dla was zdekretuje przesunięcie Bożego Narodzenia na 1 października, powiedział Maduro. Nie jest to pierwszy raz, gdy wenezuelski dyktator zmienia kalendarz świąt i przyspiesza Boże Narodzenie. Zrobił tak na przykład w 2020 roku, co prawdopodobnie miało odciągnąć uwagę mieszkańców od problemów w radzeniu sobie z pandemią koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę jutro, to zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu może być umiarkowane, a temperatura od 28 do 32 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat. Od 25 do 27 stopni. A noc będzie tropikalna. Na zachodzie i na wybrzeżu 21 stopni Celsjusza. Na wschodzie od 13 do 16 i w rejonach podgórskich lokalnie od 9 do 11. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze podgórkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło. W Carrefourze Simple znaczy najtańsze. Dlatego mleko UHT 3,2% marki Simple złoty 79 za sztukę przy zakupie 6. Oferta ważna do 4 września, dostępna tylko w Carrefourze. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,14. Po prostu Simple. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:19 za popołudnie dziękują, kłaniając się państwu. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Czy ja się wystarczająco nisko ukłoniłam, myślisz? Myślę, że jak najbardziej. To teraz tworzymy magię radia. Się z gracją żegnasz zawsze i zawsze mam wrażenie, że chcesz zostać jeszcze na trochę. Dzisiaj też wyczuwam taką energię. Jest to kusząca perspektywa, zwłaszcza, że Anna Regulska też zostaje. Zostaje. Mhm. No i będzie też pewnie jegomość brodaty i wcale nie mówię o sobie. I będzie Janis. Będzie Janis, to chwilę po 19. Powiem ci, Kasiu, tylko szybko jeszcze, że skończyłem You oglądać, przynajmniej do momentu, do którego obecnie serial zdążył dojść. Mam mieszane uczucia co do tego serialu. Ja niestety też, no ale skończony jest. No i mam taką refleksję, że to musi być niebywałe, mieć taką moc i to można oszaleć chyba od tego, żeby mieć taką moc, żeby sobie przełożyć Boże Narodzenie, jak ci się coś nie układa. Prawda? Dlatego postanowiłam w ogóle tego nie komentować, ale jeśli już zacząłeś temat tego, co na ekranie, to polecam serdecznie, niezmiennie od piątku w kinach film Strange Darling, który trzeba zobaczyć. Rotacja. Więcej poleceń Katarzyny Borowieckiej w każdą środę w programie Dobrego Dnia. Tam pojawia się cykl Trochę Tutaj na Chwilę i oczywiście w każdą sobotę Wszystko Wszędzie Teraz. Zachęcamy do słuchania. Bardzo ci dziękuję, Kasiu. I przechodzimy już powoli tak, do tego. Tak, jestem, ale już macham. No to dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia niebawem. Ja natomiast pędzę do pierwszego utworu, który dziś mamy zaplanowany. To jest związane z kalendarzem muzycznym, ponieważ dziś urodziny obchodzi pewien jegomość. Jeszcze inny, który również brodę niegdyś miał, nazywa się Steve Jones. Jest gitarzystą Sex Pistols. No Feelings to jest utwór, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, a to był Steve Jones w roli gitarzysty. Oczywiście Steve Jones, czyli nasz dzisiejszy jubilat, człowiek, który przyczynił się do stworzenia między innymi tej płyty Nevermind the Bollocks, no i wielu, wielu innych płyt, grup i supergrup także na przestrzeni lat. A także jest to kolega radiowiec też przy okazji, bo Jones jest jukebox. Przez lata można było słuchać i można nadal przecież sięgać po jego muzyczne wybory i rozmowy z artystami najróżniejszymi. To tyle w temacie Steve'a Jonesa. No a teraz przechodzimy do tego, co dzieje się w muzyce tu i teraz. Dużo nowości dziś mamy przed sobą, no i rozmowę z artystą, który również nowością się w ubiegłym tygodniu z nami podzielił. Będzie to Janis Filipakis, który już za kilka chwil opowie nam o najnowszej płycie, pierwszej płycie, epce w zasadzie zespołu Janis and the Yo. Tymczasem jednak Pretty Girls to jest coś nowego spod szyldu Honey Glaze. to nowy utwór Honey Glaze, cały czas zdobywającej popularność formacji brytyjskiej. W zasadzie jest to tercet, który takie brzmienia miesza też z nieco bardziej alternatywnymi, choć gitary, jak słyszeliśmy przed momentem, tutaj też ważną rolę odgrywają. Druga płyta, zatytułowana Real Deal, ukaże się 20 września i na pewno też w rotacji pojawią się jej fragmenty, o tym będę Państwu przypominać. A teraz zmieniamy nieco klimat muzycznie i wybieramy się do tych sfer bardziej elektronicznych, ale też bardzo wyraźnie tym razem zahaczających, a nawet nie zahaczających, a po prostu hip-hopowych, bo The Allergies prezentują nowe nagranie, które brzmi następująco. Nosi ono tytuł No Flash. Let the drums knock harder than a padlock, a nunchuck, non-stop a Roger Payne, Big Daddy Kane. Spaz, right? In the midst of dark night, crusaders and mic sabers, blast bars, slamming meteors right in your glass frame. Bloody shame, fires you lit, flickering pain. My bomb blaze past sea lands and wane. How you making money with them clones out there? AI generated clicks by bums and armchairs. Marriage of peace and rhymes in despair. Masters of ceremony falling like dead weight or pounds of Brexit shares. Down to earth, strong as an ox. Your fairy tales, fun myths, speaking of wizards and warlocks. Saying you hard rock, I rock harder. You light as Peter Pan, I'm bass of Ron Carter. That's classic material, leader of the new. Schooled in the trade of the boom, distinctly original. But we don't need no hooks, yo, remember that? Lion heart like Panthro, the Thundercat. Paving ways to redirect the few, running back to carry the torch, best to pass that. Do what you want, huh? What you want? Name up in lights, cameras in sight, media hype. Huh? Pride comes before the crash. Yo, I do this for the heart of the art with no flash. No flash. Iron can sharpen iron without touching light. Talk is cheap, all hype with big budget. Fake nice, sorta like black ice. Only sure things, cold stings from frostbite. It's 2000 now and in the future tense. We'll probably still hear lyrics with no substance, just nonsense. But no times like the present. Gifted by the omniscient. If life's a prison, there's promise in the risen. Son of man, better than two scoops from Sam. I am at the ready as a royal guard and pulling cards when you least expect. Thought you were king in jest. You barely placed on the lower deck. My respect. We don't need no hooks, yo, remember that. Lion hard like Panthro, the Thundercat. Paving ways to redirect the few, running back to carry the torch, but best to pass that. So what you want? What you want? Name up in lights, cameras in sight, media hype. Pride comes before the crash. I do this for the heart of the art and no flash. No flash. Merry-go-round of my mechanics. Brakes can't manage the speed or the bandwidth, so stop cloud chasing. Humble those brazen lines, heal it up, bring it back. Come from summer to summer, you can taste the fruit. All season top quality and living proof. No artificial intellect or lines crafted by software to cut a check. Now these lines were written fresh in indigo ink or black. You can fact check it for the record to find a stat. Peep the method and the repertoire. Benchmarks above the ball, cause everywhere you go, there you are. Yeah, we don't need no hooks, remember that? Lion heart like Panthro, the Thundercat. Paving ways to redirect the few, running back to carry the torch, but best to pass that. We don't need no hooks. Yeah, we don't need no hooks, huh. We don't need no hooks. Yeah, for the record, no flash. I to jest kolejna premiera zaplanowana na 20 dzień września. No Flash to utwór, który zapowiada płytę, która już niebawem, właśnie 20 września się ukaże. Płyta formacji The Allergies, Freak the Speaker. A tutaj razem z nimi Omega Watts, człowiek, który poza tym, że hip-hop tworzy od lat, no to także od czasu do czasu po soulowe brzmienia sięga tutaj zdecydowanie w stronę hip-hopową. Już za kilka chwil na naszej antenie pojawi się głosowo człowiek, który odpowiedzialny jest między innymi za to nagranie, które już teraz powoli sobie zaczyna majaczyć w tle. To jest fragment epki, która ukazała się w ten piątek, w miniony piątek, epki Lagos, Paris, London, czyli spotkania młodego artysty alternatywnego z zapleczem etnicznym, bardzo ciekawym, jak się za chwilę okaże, oczywiście muzycznym, z legendą afrobeatu, jaką jest Tony Allen. Yanis and the Yo to Night Green Heavy Love. Niepowtarzalne bębny Tonego Allena tutaj się pojawiają. Nie jest to być może najbardziej rozrywkowa z kompozycji, w jakich brał udział Tony Allen, ale to nie o to w ogóle chodzi, bo przecież ten klimat afrobeatu, który pojawia się na płycie Lagos, Paris, London, jest w wielu wymiarach przedstawiony i to nie chodzi tylko o tę rozrywkowość, ale o nastrój, który na tej płycie szczególnie słychać. O tym też będziemy rozmawiać. Spotkałem się w ubiegłym tygodniu wirtualnie z Janisem Filipakisem, człowiekiem odpowiedzialnym za twórczość grupy Falls, no i też obecnie kolektywu Janis and the Yo, który powstał w zasadzie już wiele, wiele lat temu, w roku 2016, kiedy to Janis Rzeczony spotkał się z Tonym Allenem w Paryżu. To spotkanie zaowocowało wieloma wspólnymi nagraniami i ostatecznie teraz, 4 lata po śmierci Tonego Allena, również epką, która, jak się okazuje, nie jest ostatnim słowem Janisa w kontekście muzyki szeroko rozumianej jako afrobeatowa, czy też być może momentami afrykańska, zależy jak na to spojrzymy i które elementy tej muzyki wyciągniemy, bo jest to bardzo złożona sytuacja, ale nie będę odbierał mu tego, co za chwilę sam nam opowie, natomiast na początek oczywiście należy zapytać o to, jak do tego doszło, mam na myśli to spotkanie, ponieważ ta muzyczna przygoda, która już wiele lat temu się rozpoczęła i współpraca z jednym z najważniejszych perkusistów wszechczasów, w zasadzie ojców afrobeatu, to coś naprawdę wyjątkowego. Pytanie bardzo proste, jak to się wydarzyło? Yeah, I mean, it started off just as a kind of invitation to meet Tony Allen, and without any defined purpose other than, I mean, it was as broad as, do you want to go and play with Tony Allen? So I didn't know whether I would be playing on a completed song that he had written, whether I was singing or just playing guitar, or, and so this whole process of making this record has been kind of journey into the unknown from that point on, you know. So I got to Paris and the project just kind of became a much bigger thing very quickly, because partly because we recorded 2 songs in one day from scratch. That's the kind of the core of the EP, those first 2 songs. Wszystko zaczęło się od zaproszenia na spotkanie i jam z Tonym Allenem, bez wyraźnego planu czy kierunku. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak mówi Janis, czy dołączę do projektu już istniejącego, dogram się do jakiegoś wcześniej napisanego utworu. Nie wiedziałem, czy będę grał na gitarze, czy śpiewał. Kiedy dotarłem do Paryża, to spotkanie szybko przerodziło się w coś znacznie większego niż zakładałem. W ciągu jednego dnia nagraliśmy od zera 2 piosenki, które stały się rdzeniem epki Lagos, Paris, London. Tak mówi Janis Filipakis, z którym rozmawiałem właśnie o tej epce, o współpracy z Tonym Allenem, i zapytałem też o to, poza oczywiście genezą spotkania z legendą, wiedząc, że był to człowiek bardzo istotny dla Janisa, dla jego twórczości, muzyki, również dla Falls, ogromna inspiracja, zatem ta współpraca musiała być naprawdę szczególna. Yeah, it was. He was definitely a big influence on myself, but on Falls in general. Especially around the kind of Antidotes era, when we were a young band and we were trying to find, I guess, reference points for the sound that we were making. And one of the encouragements we had from Dave Sitek, who was the producer on the first record, was to listen to Afrobeat, to listen to Fela Kuti and Tony Allen. So when the possibility came around for me to record with them, there was something magical about it. It's one thing to collaborate with somebody who's like a peer, you know, who's the same age as you and maybe from the same generation. But it's a very special feeling to feel like somebody from the elder generation who grew up in a different continent, in a completely different situation, who's lived through different historical eras than you, and who is from a different cultural background, is inviting you to meet them. And then you get to meet, and not only do you meet, but you meet and have this kind of transformative experience where we made music together despite all the differences in our background. And I think it meant the whole project was so special, and hopefully that's kind of audible in the EP, you know. Tony Allen miał bez wątpienia duży wpływ na mnie, na Falls, szczególnie podczas ery Antidotes, kiedy byliśmy młodym zespołem próbującym znaleźć punkty odniesienia, kontekst dla swojego brzmienia. Pamiętam, że wówczas nasz producent zachęcał nas do słuchania afrobeatu, Feli Kutiego i właśnie Tonego Allena. Kiedy więc nadarzyła się okazja, aby nagrać coś z Tonym, wiedziałem, że będzie to coś wyjątkowego. Współpraca z rówieśnikiem, artystą o podobnym stażu, to coś zupełnie innego niż muzyczne spotkanie z kimś z pokolenia starszego, kimś z innego kontynentu, z innego kręgu kulturowego. Mam nadzieję, że magia, która wydarzyła się podczas naszych sesji z Tonym, została uchwycona na płycie. Tak mówi Janis Filipakis, jeden z autorów materiału na płytę Lagos, Paris, London. Wcześniej, zapowiadając naszą rozmowę, wspominałem o tych korzeniach, które w przypadku Janisa są również szalenie istotne i dość złożone także muzycznie. I to na pewno było pomocne w tworzeniu takiej płyty jak właśnie Lagos, Paris, London. Greece is like a huge part of my identity and my heritage. And I'm from a place that's kind of known for traditional music. My father is involved in that. He builds instruments. And my father's a singer and was a singer of traditional Greek music from where I'm from. And Greek, you know, Greek traditional music's very regional. So where, you know, the music that I grew up with is almost specific to my village and my island that I'm from. It's quite distinct from other music elsewhere in Greece. The richness of that tradition and how inspiring it is and how different it is from also growing up in the UK is something that's been like very inspirational for me. I think growing up in an environment where music is at the core of my father's life and the village's life, the way that the village operates, you know, music is a central part of the life in the village. In a way then that means as you're growing up as a child within that kind of context that you're encouraged to give your life to music. I've been brought up with the idea that music is like not only a worthwhile pursuit, but is like essential to like being a human being, really. So that's that in itself has been had a massive impact on me. Grecja jest ogromną częścią mojej tożsamości i dziedzictwa. Pochodzę z miejsca znanego z tradycji muzycznych. Mój ojciec był śpiewakiem muzyki tradycyjnej greckiej, poza tym zajmował się budową instrumentów. No a ta grecka muzyka tradycyjna jest bardzo regionalna. Brzmienia, z którymi dorastałem, są w zasadzie charakterystyczne dla mojej wioski i wyspy, z której pochodzę. Dorastanie w środowisku, w którym muzyka odgrywa kluczową rolę w życiu ludzi, miało na mnie ogromny wpływ. Wychowano mnie w przekonaniu, że muzyka to nie tylko wartościowe zajęcie, ale coś niezbędnego w życiu. To są wartości, które ze swojego miejsca urodzenia i dorastania wyciągnął Yannis Filippakis, z którym też rozmawiałem trochę o właśnie muzyce greckiej tradycyjnej, którą być może będzie rozpracowywał na którymś ze swoich przyszłych projektów. Do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. Teraz natomiast chciałem zapytać o utwór, który zamyka płytę Lagos, Paris, London. To jest jedyna piosenka, na której nie pojawił się Tony Allen i też ewidentnie trochę inny element całości. Yeah, Clementine's a weird one because it's like a pop song and actually Clementine came about because I went back to Paris a number of times to work on the tracks with Tony and we did maybe 3 or 4 sessions in Paris. And I would always go for a few days and sometimes he wouldn't show up or sometimes he had something else to do. So we would play together one day, but maybe I'd have a day free in the studio. And Clementine was written on a day when he wasn't there. So Clementine was written with the other collaborators in the Yore. So the other players, Vincent Tiger, Vincent Torrell, Ludo. And we just decided to jam that day for fun. And Clementine came out of that, really. Tony really liked it. Yeah, it was something that was just kind of written on a separate day, but it was very much part of the same world as the other tracks because it had the same collaborators on it because it was written at the same time. So, but yeah, I love that track. It is slightly different, obviously, without Tony drumming on it, but I think that it works on the EP. Clementine to interesujący utwór, jest najbardziej popowy na płycie. Powstał w dniu, kiedy Tonego akurat nie było w studiu. Do Paryża wracałem później kilka razy, aby pracować z Tonem nad utworami. Czasami zdarzało się, że nie mógł dotrzeć do studia lub miał inne zajęcia. Razem z pozostałymi artystami z naszego kolektywu postanowiliśmy więc pograć, podżemować dla przyjemności i tak narodziła się Clementine. Tony naprawdę lubił tę piosenkę, mimo że powstała bez jego udziału. Jest nieco inna, nie ma na niej bębnów Tonego, ale mimo to uważam, że pasuje do pozostałych. To teraz pytanie, które nasuwa się chyba od razu, jak rozmawiamy o płycie Lagos, Paris, London, która jak na razie jest jedynym, co kolektyw Yannis and the Yore opublikował. Czy będzie ciąg dalszy? I don't have like a definitive answer, but I definitely think that we will at least think about doing another like your record. I want to keep the option open and see who and where the collaborations would take place. Maybe it's something with Greek music. Maybe it's something with another, maybe some other like African musicians, maybe from West Africa, from Mali. I like a lot of music from Mali and West Africa. So that could be cool. And we've actually did some jams with a guy in Paris recently for that. But I kind of want to keep the options open and make sure that whatever it is, you know, is right. I don't want to ever feel like, oh, I have to write another record, your record, you know? And then obviously there is the question of Foles and like when another Foles record needs to be written, because I can't do everything all at once. So it's like if I start to write a Foles record, then that will take over. So I have to kind of figure it out. I think these things will be a bit clearer once we've played the Your shows, because I think maybe something will happen with the live band of the Your that will maybe lead us into a certain direction or not, and then we'll see from there. But I'm also keen to do another Foles record at some point, you know, before too long. So it's a great thing to be able to have these different avenues, I think. It makes me inspired to get out of bed in the morning and write new things. Chyba nie potrafię ostatecznie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast zdecydowanie jestem otwarty na nagranie płyty podobnej do tej w przyszłości. Być może poeksperymentuję z muzyką grecką, być może zagram z jakimś artystą z Mali. Ostatnio jamowałem z pewnym muzykiem z Paryża i jestem ciekaw, dokąd to może doprowadzić. Ale muszę też pamiętać o Falls. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, to będzie priorytet. Myślę, że wiele wyjaśni się podczas trasy Yannis and the Yo. Granie na żywo często wyznacza kierunek przyszłych projektów. Lubię mieć otwarte różne kreatywne drogi. To daje mi inspirację. Tak na pytanie o potencjalny ciąg dalszy tego projektu odpowiedział Yannis Filipakis, którego na koniec zapytałem właśnie o tę muzykę grecką, bo może właśnie to jest ten kierunek, może tradycyjna muzyka grecka. Yeah, I know, it could be cool. I need to think about how to do it well, but yeah, I think that it's definitely calling me, you know, it's like, I love spending time in Greece and like being around Greek musicians, so it's something that would be very close to my heart if I got to do it. And I think that I almost have a kind of, I'm feeling as I'm getting slightly older, like I almost have an obligation to do it, because it's kind of where my heart is, you know, like I think it would nourish me if I was there, you know. To byłoby świetne. Zdecydowanie czuję taką potrzebę. Grecka muzyka tradycyjna mnie wzywa. Uwielbiam spędzać czas w Grecji z greckimi muzykami. To wszystko jest bardzo bliskie mojemu sercu. Robię się coraz starszy, a poczucie obowiązku stworzenia czegoś w związku z tradycją grecką i muzyczną tradycją grecką we mnie rośnie. Na pewno dobrze by mi to zrobiło, tak mówił Yannis Filipakis. Mówił to i wiele więcej najróżniejszych rzeczy o tej płycie, o płycie Lagos Paris, London, z której teraz wyciągamy Clementine. Long days, tall rum, it's Clementine in summer sun. Blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Three weeks have passed, calling back a long lost. Walking to the sea again, causing trouble, playing games. Through the waves I hear your name. Summer's young, a burning flame. Be mine when I'm on fire, my Clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Be mine when I'm on fire, my Clementine. My heart's desire. Oh, I know you come again someday. Lost and summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on fire, my Clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Someday, be mine when I'm far, my Clementine. Gdybyśmy mieli wskazać któryś utwór z nowej płyty, z płyty Lagos Paris London, który mógłby znaleźć się również na płycie False, no to chyba byłby to właśnie ten Clementine, czy też Clementine, bo na dwa różne sposoby wypowiadane jest to imię. To był kawałek, który zamyka, to jest w zasadzie cały czas utwór, który zamyka płytę Lagos Paris London, a przed momentem przypomnę z Janisem Filipakisem, czyli jednym z autorów tego przedsięwzięcia muzycznego, rozmawialiśmy i na pewno jeszcze będziemy do tematu wracać, jak tylko coś nowego się ukaże. A jak sam Janis powiedział, planuje kolejne ruchy w kontekście także Janis and the Yol, nie tylko False, ale bardzo dobrze, że to padło, że False w pewnym momencie nową płytę zrobią i na to też bardzo liczymy, trzymamy kciuki. Tym samym sięgając po kolejną nowość muzyczną, również z Wielkiej Brytanii, bo w zasadzie no, można powiedzieć, że Janis poza Grecją i swoimi korzeniami także z Anglią związany jest bardzo silnie. To Rizzle Kicks. Troubles to the air. We don't need to worry about a thing. Popping bubbles, then we're cloud jumping. We don't need to worry about the do's and don'ts. We're javelins in the air. It doesn't matter who you know. We're javelins in the air. Yeah. Traveling till it takes us. Shit. Hey, yo, I've been there, I've done that. Got the power of a million in one man. Now I'm feeling like a damn god. A goddamn. I ain't tryna be a madman. John Hamm, real talk, yeah, I've been there and seen that. I just wanna get my cake off and eat that. But it's not even about that. It's deep, fam. If you seen what I made, bruv. These hands, yeah, it's time for the comeback. Yeah, they want that. Everybody missing fun rap, put it on tap. Come along for your suntan and a clap clap. You can even bring your gun hands, but a brap brap. It's a spacebound party. Then we zoom off. Said they're gonna bring an army, yeah, and do what? We ain't even tryna be here, but we're too gone. Wanna know when we get there, never too long, too long. We traveling our troubles through the air. We don't need to worry about a thing. Popping bubbles, then we're cloud jumping. We don't need to worry about the do's and don'ts. We're traveling to groove, man, I prove how high it's true. Views from cloud nine. Paid my dues, lump sum outright. Got proof. Got the t-shirt too. Live on the air. Lifetime on the move. Gonna break right through. No me, no you. On the one love vibe. So pure, so true then. Life has its way with us. Plays with us. So we all crave a rush. Rave it up. Yeah, got a taste for lust, but still. Nothing ain't free, gotta pay for lunch. Tsunami surfer, the waves are high. Any dream is a winner if you aim it right. Can't rush it down low, gotta take your time. You can't airdrop us. We're too fly, too right. We traveling our troubles through the air. We don't need to worry about a thing. Popping bubbles, then we're cloud jumping. We don't need to worry about the do's and don'ts. We're traveling in the air. Na koniec lata jeszcze takim letniakiem częstują nas panowie z formacji Rizzle Kicks. To Javelin, czyli ich najnowszy utwór, który poza tym, że oczywiście jest hip-hopowy ze względu na to, że to właśnie hip-hopowy kolektyw, no to ewidentnie do muzyki około tanecznej, powiedzmy, nawiązuje, co zawsze jest połączeniem, które warto jest od czasu do czasu zawrzeć. Także w rotacji godzina 20 się zbliża i teraz już chyba właśnie po te brzmienie nieco bardziej nocne, wieczorne będziemy się, bo również należałoby zapowiedzieć to, co już niebawem w rotacji się wydarzy. Mogę powiedzieć śmiało, że pan Anders Trentemøller pojawi się w jednym z odcinków tej audycji już niebawem, a Nightfall to jest jeden z jego najświeższych utworów. We'll be right back. Anders Trentemøller już niedługo sam opowie nam o nowym materiale, który tworzy, nad którym obecnie pracuje, a także o koncertach, które również w Polsce będą miały miejsce. Koncertowo Trentemøller także często współpracuje z kolektywem islandzkim Disa, który też pojawia się w tym utworze i zresztą w dwóch pozostałych singlach również, więc bardzo zachęcam Państwa do sprawdzenia tego, co wspólnie proponują i do wybrania się oczywiście na koncert w oczekiwaniu na tę rozmowę, która już niebawem, jeszcze nie zdradzam kiedy, ale niebawem w rotacji na pewno się pojawi. Tymczasem na koniec zaproszę Państwa na jutro, na godzinę 9, kiedy to usłyszymy się w programie Dobrego Dnia. Dziś jeszcze sporo muzycznie się w Trójce wydarzy. No i przypomnieć muszę, że jakiś czas temu, no nawet konkretny czas temu, bo dokładnie 5 dni temu, w czwartek, spotkaliśmy się wirtualnie wprawdzie, ale z Nickiem Cave'em, którego płyty posłuchaliśmy przedpremierowo. Bardzo dziękujemy za dziś. Anna Regulska, Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko i do usłyszenia. I can confirm that God actually exists. She turns and smiles, but never ever scantily. They have kicked down the stable, and the rabbits have put carrots in their ears, and her colored crayons that dance upon. Doctor whistles across the meadow, and the schoolboy, he hops up and says he will. The dogs, they all barking at their shadow. I guess that's how we make up songs. I remember we were in bed and then we imagined somebody upstairs. I don't even know if we heard footsteps or imagined footsteps and then imagined a story. That was in that little place opposite Brixton Prison. I guess they didn't realize that everyone wasn't like that. We tried to write a contract of love, but we only got as far as doing the border.